Ba't mo nagawa sa'kin ito? Ano ba, isang sasaktan ako? Ano ba, hindi mo nagustuhan sa'kin, ha? Ano ginawa mo? Sige na! Bahala akong maayos mo sumama sa'kin. Bahala ka! Bahala akong malay. Gumising ka, Esco! Oh boy, gumising ka! Esco! Oh boy, gumising ka! Masasabi mong ako hindi na sa'yo. Ako hindi naging tapat. Ako hindi naging tapat. Ngunit sa kabila ng mga pagkukulang ko at mga kasalanan ay mas lalong natutunan ko. Ika'y mapagmahal. Ika'y mapagmahal. Napakabuti mo sa mga oras na kailangan kita. Nandyan ka at lagi lamang na nasa tabi ko. Patawad po, Ama, sa mga pagkukulang ko. Salamat po, Ama, sa mga biyaya sa akin binibigay. Sa akin binibigay. Ama ko, salamat sa pagkat kahit na ako ay naging madumi, hindi naging dapat sa'yo. Ako'y napalayo muli dito sa aking tabi. Ika'y na malagi, hindi mo itiwan. Niyakap niyo, mapagpalang kamay. Ako'y pinatawad sa'king pinahanap. Ang tamang daan, ikaw ang gumabay. Binigyan ako ng pag-asang baguhin. Itama lahat, nagawa kong liko. Binawon ako at pinigyan mo ng bagong lakas o pambuwat sa pagkabigo. Ako'y makabawi, ikaw ang pumawi ng mga pagluwas sa aking mata. Ikaw ay sinasamba, tunay na napakabuti mo po, dakilang Ama. Napakabuti ng iyong kalooban na hindi ko pinansin sa loob na mahabang panahon. Di ko inakalangan lahat ng pagpapalang dumating ay galing pala sa iyo, aking Panginoon. Nagpakamanhid ako, nagpakasasa sa lahat na material na bagay na para nakalimutan ko. Na ikaw ang dapat una sa lahat, Panginoon. Patawarin mo ang makasalan na katulad ko. At kayong handa ko nang isuko ang sarili para maglingkod sa iyo, mahal kong Ama. Sa pamamagitan ng aral mo na nakalagay sa aming mga kanta. At hindi ako magsasawang ulit-ulitin at ipahayag ang mga saloobin mo. Para sa ikabubuti ng salibutan at para sa kapakanan ng buong mundo. Tunay na, napakabuti mo. Sa mga oras na kailangan kita, nandyan ka at lagi lamang na nasa tabi ko. Patawad po, Ama, sa mga pagkukulang ko. Salamat po, Ama, sa mga biyaya mo. Sa akin binibigay. Sa akin binibigay. Kailangan kita, nandyan ka at lagi lamang na nasa tabi ko. Tunay na, tunay na, napakabuti. na kailangan kita. Nandyan ka at lagi lamang nanasa tabi ko.